Bagamat nakalipas na ang mga sandali ay nagbubuni kung ako'y nagwagi. Pinipilit mang sabihin na ito'y wala sa akin. Sa kanya.